त्रिमंत्र पाठ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम द्वितीय पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने तदाति विधाति और विभाषा यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि तदाति और विधाति जो धातु है दार धा धातु, इनसे परे विकल्प से स्व प्रत्यय होता है। ये जो है तीनों का अपवाद है। तो ददाति दिदह और दाय दोनों बनता है, दधाति दिदह और धाय ये दोनों बनता है। तो अब आगे जो है ज्वलिति कसंते झोण ये बने, इस सूत्र को पढ़ेंगे। ज्वलिति कसंते अकारांत पुंलिंग ज्वलिति कसंत शब्द प्रथमा पंचमी विभक्ति बहुवचन रण प्रथमा विभक्ति एक वचन अकारांत पुंलिंग रण से प्रथमा एक वचन समास है ज्वलिति कसंते ज्वलिति तो ज्वल इति आदि ये शाम ते ज्वलितयः ऐसा इति का मतलब है आदि ज्वलि मतलब ज्वल इति इति के अनेक अर्थ है इसमें से एक इति का अर्थ जो है आदि भी है तो ज्वल इति अर्थात आदि ही ये शाम ते ज्वलितयः बहुव्रीहि समास है कि ज्वल आदि अव्यय है जिनके ज्वल ये है जिनके आदि में तो बहुव्रीहि समास हुआ। और कसंतेभ्य कस अंतः ये शाम कसांता मतलब कस अंतावयव है जिसके उसको कहेंगे कसांता। ज्वलितयश्च ते कसांताश्च ज्वलितयश्च ते कसांताश्च इति ज्वलित कसांताः तेभ्यः ज्वलि कसंते ज्वलिति कसंतेभ्यः ये जो है बहुव्रीही कर्मधारय समास है तो बहुव्रीही गर्भ कर्मधारय समास। तो यहाँ पर इति शब्द यहाँ पर आदि का पर्यायवाची है, बस ये विशेष समझना है। केवल इति समाप्ति इति शब्द जो है समाप्ति का भी सूचक होता है। इति शब्द जो है किसी भी शब्द के स्वरूप को बताने के लिए राम इति मोहन इति तो शब्द के स्वरूप को भी बताया जाता है। लोक में यदि इति शब्द किसी भी शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस शब्द के स्वरूप को बताता है, और शास्त्र में भी किसी इति शब्द जुड़ा हुआ हो तो वह अर्थ को बता। नौ वेति विभाषा, नौ वेति विभाषा आपने पीछे पढ़ा है, नौ वा इति, नौ इति निषेध और वा इति विकल्प, ये अर्थ लिया जाएगा, स्वरूप नौ और वा स्वरूप नहीं लिया जाएगा। तो वह अर्थ को भी बताता है जिसका जुड़ा रहता है, और लौकिक में जब इसकी सदस्य शब्द के स्वरूप को बताता है। तो ऐसे ही इसी शब्द आदि का पर्याय भी है, आद्यर्थ का वाचक है, इसलिए प्रथम प्रतिकार कहता है इति शब्दो अत्र आद्यर्थवाची। इति ये जो शब्द है आदि अर्थ का वाचक है, आदि पर्याय इसमें विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, धातु धातु विभाषा जो ऊपर सूत्र है 139 नंबर सूत्र, इससे जो है इसमें विभाषा की अनुमति आ रही है। और धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुमति आ रही है, और ये जो है अनुपसर्गात इसकी भी अनुमति आ रही है, जो 3131 तो अर्थ हुआ कि उपसर्ग रही तेभ्य हो गया। हेलो, हाँ सर, स्काइप में पता नहीं क्या हो गया, हाँ तो कट गया, ये जो है ना इसे दिखा रहा है इंटरनेट, दिखा रहा है कि इंटरनेट नहीं है। हाँ मेरी समझ में आया कि ऐसा क्यों है। नो इंटरनेट कनेक्शन, घंटी जा रही है पर मुझे इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। तो हाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है शायद, कि कुछ ऐसा है। उन सबको भी बोल दीजिए जुड़ने के लिए इसमें, तो उनका हाँ मैं बोलता हूँ, सबको बोलिए जुड़ने के लिए। और उनको भी स्वाति को भी जो स्वाति जी को भी जो मैं स्काइप में बोला हूँ, हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वाति। हाँ नमस्ते बहन जी। वो जो है मैंने आपको जोड़ लिया, अभी पता नहीं इसमें इंटरनेट चला गया। हाँ अभी फिर हम स्काइप फिर करेंगे क्या, एक स्काइप पे कॉल की कैसे फिर? स्काइप पर तो हो नहीं रहा है, चलिए वैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, आप पढ़ा दी, मैं फिर रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक मैं है, अभी जो है ना, अभी जो है कि मैं आपको मोबाइल में लगा लिया हुआ हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल में आप हैं। हाँ ठीक है, ओके, हाँ थैंक यू। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। और उनको बस बसुधा जी को बोल दीजिए। जी बोल दिए? जी हाँ बोल हाँ दिया जी, मैं भी ज्वाइन हो गया अभी, अरे ज्वाइन हो बोलिए गई। जी। चलिए हाँ, तो मैं बता रहा था आप तो ज्वलती कसंतेभ्यो न, तो उपसर्ग रहितेभ्य ज्वलादिभ्य कसंतेभ्यो धातुभ्य परो विकल्पे न प्रत्यय भवति। मने उपसर्ग रहित जो है, उपसर्ग रहित जो ज्वल दीप्तो धातु से आरंभ करके कस मने कसगतो इस अंत तक, यहाँ तक कि जो उपसर्ग रहित जो धातु है उससे परे विकल्प से न प्रत्यय होता है, तो विकल्प सामान्य रूप में अच हो जाएगा। विकल्प से कहा है ना, तो सामान्य रूप से नंदी गहि पचादिभ्यो लुनिन्य, पीछे आपने पढ़ करके आया ना कि नंदी गहि पचादिभ्यो लुनिन्य, तो आकृति का अनुमान करके जो है नंद्यादि ग्रहादि और पचादि से पढ़े लुनिनी और अच प्रत्यय, तो पचादि से जो है अच प्रत्यय हुआ, तो आकृति का है पचादि, तो उससे अच हो जाएगा। तो जब ण प्रत्यय होगा तो ज्वाला बनेगा, और अच प्रत्यय होगा तो ज्वला बनेगा। जब ण प्रत्यय होगा तो चाला बनेगा, वह जो है वृद्धि हो गई असंध्या से चाला, और जब अच होगा तो चला बनेगा। तो ज्वाला ज्वल माने जलने वाला, ज्वलती इति ज्वाला ये, और चलद इति चाला, जो चलने वाला है उसको चालह कहेंगे, चलह कहेंगे, चलह और चालह दोनों हो जाएगा। अब आगे है, स्याद्व्य धासु संस्व तीर्णव साव ह्रीलिह श्लेष श्वसश्च। समास है पहले पद छेद, सकारांत पुंलिंग श्याद्वधातु संस्वतीर्णव साव श्वस शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन सकारांत, सॉरी पंचमी विभक्ति एक वचन, गलत बोले पंचमी विभक्ति एक वचन, और चौ जो है अव्यय पद है। समास है स्याश्च आतच, आतच स्वरूप को आच भी कह सकते हैं या आतच को भी स्वरूप को बताने के लिए, स्याश्च आतच व्यधश्च आश्रुश्च संश्रुश्च अतींच अवसाश्च अवहृश्च लिहश्च श्लिशश्च श्वश्च इति स्याद्वध माने स्याद्वधातु संस्व तीर्णव सावरि लिहश्च श्वशश्च। ये तस्मात् स्वस है तस्मात् स्या द्व्यधासु संस्वतीनव सावरि लिह श्लेष श्वसः, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। नौ की अनुमति आ रही है, प्रत्यय परस्त धातु प्रत्यय प्रत्यय में तैयारी है, तो क्या हो गया अर्थ हो गया श्या मतलब श्यंगतौ, श्यंगतौ श्या का अर्थ हुआ आदेशो वृद्धि से जो है ऐ को आ हो गया इसलिए श्या बन गया, इसलिए श्यंग मतलब श्यंगतौ और फिर जो है श्यंगतम हो गया और फिर आत है तो आकारांत, आकारांत जो धातु हो गया मैंने श्यंगतम इति तस्मात् धातु पर और आकारांत भी धातु पर धातुभ्य पर आकारांत भी धातुभ्य पर आकारांत धातु जो हुआ और व्यध ताडने और अंग पूर्वक श्रुगत आश्रु जो है अंग पूर्वक श्रुगत और अति पूर्वक इण गत और अवपूर्वक शो अंत कर्मणी और अवपूर्वक ह्रय हरने फिर लिह आस्वादने श्लीस आलिंगने श्वस प्राणने इत्येतेभ्य धातुभ्यो पर प्रत्यय भवती मैंने श्यंगत धातु से परे आकारांत धातुओं से परे जगत धातु से परे ताडन अर्थ वाले व्यध धातु से परे गति अर्थ वाले आंग पूर्वक श्रु धातु से परे और गति अर्थ वाले अति पूर्वक इण धातु से परे और अंत कर्म अर्थ वाले शोज धातु है उससे परे और अवपूर्वक ही धातु से परे और ली धातु आस्वादन अर्थ वाले ली धातु से परे और आलिंगन अर्थ वाले श्लेष धातु से परे और प्राणन जीवन अर्थ वाले स्वर धातु से परे जो है प्राण अर्थ वाले स्वर धातु से परे नौ प्रत्यय होता है। उदाहरण है अवश्याय प्रतिश्याय ये है सिंह से और आकारांत है दाय धाय व्याध व्यध का है व्याध और अंत वक्षुक है आश्राव संस्राव संसु जो है संपूर्ण वक्षु से जो है संस्राव अति पुरुष से अत्याय अवपूर्व वक्षु अंत से अवसाय अवप्रक्ष अवहार ली से लेह श्लेष का श्लेष श्व का श्वास ये बनता है। इन सब से जो है ये नौ प्रत्यय हुआ है तो अवश्याय तो अवपूर्वक जो है शेय धातु है अवश्याय जो है अवपूर्वक शेय धातु है और उससे क्या करेंगे नौ करेंगे अवपूर्वक शेय धातु से श्यंग जो सॉरी शेय बोलता हूँ श्यंगतो जो है या श्यंगतो ठीक है श्यंगतो न प्रत्यय हुआ तो अब शेई शेई को श्या कर दीजिए शेई या शेई जो है हाँ और फिर शेई को जो श्या कर दिया आ कर दिया ऐ को आ और आतो युक्त चिन्ह कृतो चिन्ह कृत आकरण धातु से परे अंत आकरण धातु का अंतर्व्यय युकागम होता है तो यहाँ पर जो है यू का आगम कर दिया तो अव श्या य न का अ है तो अव श्या य विसर्ग का वह श्या बन जाएगा तो यहाँ पर नौ प्रत्यय का विधान क्यों किया नौ प्रत्यय का विधान क्यों किया इसलिए किया कि आतश्चोपसर्गे आपने पीछे पढ़ा आतश्चोपसर्गे जो है 136 नंबर जो 3 जो पढ़ा था तो आकरण धातु से उपसर्ग उपपद रहते आकरण धातु से पर एक क प्रत्यय होता है तो क प्रत्यय प्राप्त था तो क प्रत्यय था उसको हटाने के लिए यहाँ पर न प्रत्यय का विधान किया है। क प्रत्यय को हटाने के लिए यहाँ पर जो है न प्रत्यय का विधान किया है। तो ये अवश्याय ये बन गया। आगे है अवश्य आया हूँ। तो अवश्य आया का मतलब क्या है जी? सिंह है कि मैंने अब मैंने नीचे के अगर नीचे की ओर जो गति वाला है, नीचे की ओर जो गति वाला क्या ओस, जो ओस जो है उसकी गति नीचे की ओर है, ऊपर जो है रात्रि में जो होता है रात को जब ठंडक होता है तो ओस जब जो है नीचे की उसकी गति होती है, इसलिए अवश्याय का मतलब ओस है जो जिसकी नीचे की ओर गति है। और प्रतिश्याय प्रतिकूल गति वाला जो है सब कर्तार्थ में है, तो प्रतिकूल जो गति वाला है अर्थात जुकाम, गति तो है तो जुकाम प्रतिकूल गति वाला जो हो गया जुकाम। तो अवश्य आया ओस हो गया, प्रतिश्याय जुकाम हो गया। तो यहां पर ये है। और फिर जो है दायह धायह, पीछे दा धातु से दायह बन जाएगा, युकागम कर दीजिएगा नौ है दायह बन गया। और धायह जो पीछे आपको हमने पढ़ाया था ये जो है सजाती धातु और विभाषा जो है विकल्प से कहा ना दायह, वह ददह और दायह दो बनता है, हमने जो पीछे पढ़ाया था 139 नंबर सूत्र पर जो पढ़ाया था कि दा धातु से जो है यहाँ पर सौ प्रत्यय तो ददा बन जाएगा, परंतु दा धातु से जो है जो हाँ दा धातु से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा नौ प्रत्यय हो जाएगा और आत्म चुनक से युकागम हो जाएगा और दायह बन जाएगा, जो कुछ विशेष नहीं। तो यही कारण कि दायह और धायह अकरण धातु से और व्याध है वि पूर्वक जो है सॉरी व्याध व्यध ताड़ने हैं, व्यध से न हुआ और से मन जान अतोभ्यास से जो उधर को जो है वृद्धि हो गई है तो व्या बन गया है, तो व्याध बन गया है। और आश्रु है अंकुर्वक सु है, अंकुर्वक सु है तो आश्राव बन जाएगा, सु है न है और वृद्धि हो जाएगा उनको अव हो जाएगा अचोनती से वृद्धि हो जाएगी और ए जो लग गया तो आश्राव बन गया, ऐसे संसाव बन जाएगा, अत्याय अति पूर्वक इन धातु है नौ कर देंगे वृद्धि हो जाएगी ई को अय हो जाएगा, ये जो लगेगा अत्याय बन गया। अवसाय अव पूर्वक जो शो अंतकर्मणि अंतकर्म अर्थ वाले जो है पूर्वक शो अंत कर्मी जो है अंत करवा शो धातु धातु शासा तो स कर देंगे, शो है और आधे चौदह स्थिति से जो है आ हो जाएगा तो सा बन गया। अब है सा है न कर दीजिए युकाग कर दीजिए तो अब सा यह ये बन जाएगा। और अवहार अवपूर्वक धातु से नौ प्रत्यय तो अभारह बन गया, लेह धातु से नौ प्रत्यय गुण हो गया, लेह बन गया, पुगुण से गुण हो गया है, और श्लेष धातु से नौ करते श्लेष बन गया, और श्वस्त धातु से नौ प्रत्यय तो उपधातु वृद्धि हो गई, श्वास बन गया। तो श्वास जो हुआ दाय और धाया तो हो गया, दाय मन देने वाला, धाय मन धारण करने वाला, और श्वास मन सांस लेने वाला हो गया, कर्ता हुआ। सू धातु से जो करेंगे तो आश्राव जो हुआ तो बहने वाला, संसाव भी बहने वाला, आश्रा पूर्ण रूप से बहने वाला, संसाव मन सम्यक रूप से बहने वाला, और अत्याय जो है अति पूर्वक है तो उल्लंघन करने वाला यह अर्थ हुआ, और ही आपका आभार हो गया ले जाने वाला, तो अवसाय जो है अब पूर्वक जो शो अंत कर्मणी तो समाप्त अर्थ में है ना जी, तो समाप्त करने वाला, लेह लिह आस्वादने है तो आस्वादन करने वाला, चाटने वाला, श्लेष आलिंगन है तो चिपकने वाला, आलिंगन करने वाला, तो इसमें किसी विशेष नहीं है। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक जो है वो क प्रत्यय का जो हमने बताया था को निवारण करने के लिए यहाँ पर ये किया है, और इसमें बस हो गया है। ठीक है जी, अब आगे जो है दुन्यो रनुपसर्गे दुन्यो इकारांत पुंलिंग दुनी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, अनुपसर्गे अकारांत पुंलिंग अनुपसर्ग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, समास है दुश्च नीश्च तौ दुन्यौ तयोः दुन्योः इति तयोः दुन्योः, और अनुपसर्ग है न विदिते उपसर्गो यस्य सो अनुपसर्गः, जिसका उपसर्ग नहीं है, नहीं है विद्यमान उपसर्ग जिसका, सो अनुपसर्गः और तस्मिन् अनुपसर्गे माने उपसर्ग रहित, तो अनुपसर्गे उपपदे अनुसर्गे उपपदे दू मैं टू दू उपतापे अन्य प्रापणे इतेताभ्याम धातुभ्याम मैंने उपसर्ग उपसर्गे उपपदे सॉरी अनुपसर्गे उपपदे अनुपसर्गे उपपदे टू दू उपतापे अन्य प्रापणे इतेताभ्याम धातुभ्याम पर न प्रत्यय भवति मैंने उपसर्ग उपपद रहते टू दू उपतापे और निय प्राप्ने इन धातु से परे जो है इन धातु से परे जो है ये ण प्रत्यय होता है ये। तो टू जो से करेंगे तो आधे टूट बस टू की संज्ञा तसलो पसलो हो जाएगा तो दू बचेगा, और नी का तो है नी होगा धातु आधे मैंने अड़ोना न कोना हो जाता नी हो जाएगा, तो उदाहरण है दुनोती थी दाव नयती थी नाय ये हुआ, तो दुनोती थी दाव नयती थी नाय, तो उपताप ताप देने वाला जो हुआ, दुख देने वाला दुनोती पुदु उपतापे, उपताप अर्थ में है, वह दुखी करने अर्थ में है। दुनोती दी दावह, यह हो गया जंगल जो है, दावा नमक अग्नि ऐसा, तो यह हो गया दावह, तो उपसर्ग रहित है। ऐसी नैतिति नायः, जो ले जाने वाला नेतृत्व जो करने वाला है, देशांतर में जो ले जाने वाला नायक है, वो नायक बन गया नेता। तो दावह जंगल हो गया, वन हो गया, जो दुखी करता है। जब आप जंगल में जाएंगे, दुखी व्यक्ति मतलब वो दुखी दुखी हो जाता है, मतलब कि वह दुखी कर रहा है, रास्ता भी नहीं पता, कांटे इत्यादि कहाँ क्या हो, किस तरीके से। ये दावह जो हो गया जंगल को कहते हैं, वन को कहते हैं, और नायह नेता को कहते हैं। या दावल नामक अग्नि भी होता है जो दुख देता है। अब आगे है विभाषा ग्रह, विभाषा आकारांत स्लिंग विभाषा प्रथम वचन ग्रह हकारांत पुल्लिंग ग्रह पंचमती वचन केंद्र तैयार है। ग्रह धातु, वो जो ग्रह धातु है, तो ग्रह धातु पर ग्रह धातु पर विकल्पेन न प्रत्यय होती, ग्रह धातु से परे विकल्प से न प्रत्यय होता है, न प्रत्यय प्रसंग में तैयार धातु प्रदेश ग्रह उपादान है। तो सामान्य रूप से अच हो जाएगा पचादिभ्यो, अच से अच हो जाएगा निर्ग हो जाएगा विभिन्न सा, तो जब अच होगा तो ग्रह बन जाएगा, और नहीं तो न होगा तो ग्रह बन जाएगा। तो ग्रहण करने वाला जो हुआ, पकड़ने वाला, ग्रह उपादान है, उपादान करने वाला, ग्रहण करने पकड़ने वाला जो ग्राह है, तो पकड़ने वाला क्या अंगूठ है, मगरमच्छ अर्थ में, क्योंकि वह किसी चीज को पकड़ लेता है, मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल, इसे ग्राह है, मगरमच्छ को कहते हैं। और ग्रह नक्षत्र हो गया, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। तो ये व्यवस्थित विभाषा है, ये समझना है, व्यवस्थित विभाषा है, अर्थात जलचल अर्थ में न प्रत्यय होगा ग्राह जो होगा, और नक्षत्र अर्थ में जो है अच प्रत्यय हो, इसलिए ग्रह ये भी ग्रहण कर लेता, किसी को दस लेता, ग्रहण कर लेता है। सूर्य इत्यादि जो ग्रह है, शनि इत्यादि जो ग्रह है, यह अपने प्रभाव, अपने प्रभाव सूर्य जो है अपने ग्रहण करता है, व्यक्ति को ग्रहण करता है, उपादान करता है अपने तेज इत्यादि के माध्यम से। एक ग्रह हो गया, तो ग्रह तिथि ग्रह, तो व्यवस्थित विभाषा समझिएगा, ये तो ग्रह का अर्थ और ग्रह का अर्थ एक नहीं है। माने क्रोकोडाइल अर्थ में जलचर जो अर्थ है उसमें क्रोकोडाइल जो है उस अर्थ में, मगरमच्छ जो जलचर है उस अर्थ में, तो ग्रह होगा। और नवग्रह जो है सोम मंगल बुध शुक्र शनि रवि राहु केतु, ये जो है ये नौ जो ग्रह है, इस अर्थ में ग्रह बनता है। आगे है गेह कह, गेह अकारांत पुंलिंग, गेह सब सपे वचन है, कह अकारांत पुंलिंग कह सब पकड़े वचन है, ग्रह के मृति आ रही है, धातु पर देखते हुए थी आगे तो क्या होगा, ग्रह धातु पर, ग्रह धातु पर कह प्रत्यय हुआ थी, गेहे कर्तरी माने गेहे कर्तरी वाच्य, गेह कहते हैं घर, गेह का अर्थ है घर। तो गेहे कर्ता अर्थ में गेह गृह कर्ता वाच्य होने पर, घर यदि कर्ता वाच्य हो तो क प्रत्यय होता है। तो गृहनाति थी गृहम, ये घर अर्थ हो गया ना, ग्रहण करने वाला जो हो गया, कर्तार्थ में है ही, तो गृहम क प्रत्यय हुआ, क का अबचा गृह हुआ, वृद्धि तो मतलब गुणी चाहिए तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर जो है गृह मन में स्वागत का तुम कर देंगे, गृहाह दाराह, और गृहनात्री ग्रहण जो व्यक्ति को ग्रहण करता है पकड़ लेता है उसे गृह कहते हैं, और घर में रहने से गृह जो घर है, गृह माने घर, घर में रहने से जो दारा है वो दारा भी गृह कहती है, स्त्री जो है ये भी दारा भी पत्नी भी पकड़ लेती है, वह पकड़ के रखती है अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने पूरे घर को संभाल के रखती है सबको, तो इसलिए दारा को भी गृह कह देते हैं, स्त्री को भी जो है गृह। तो व्यक्ति को जो पकड़ के रखने का है, अपने पार्थक कहने का क्या है कि परिवार जो है, परिवार उसी का नाम है जिस घर में स्त्री हो, जिस क्योंकि यदि परिवार स्त्री न हो तो वह फिर जो है घर घर नहीं होता, तो वह पकड़ के रखती है घर को, व्यवस्थित करके रखती है घर, घर को जोड़ करके रखती है, तो उसको कहते हैं गृहम। इसलिए महिला के अंदर गुण है घर को पकड़ के व्यवस्थित करके रखना, जोड़ करके रखना, इसलिए हमें महिला को हर समय सम्मान करना चाहिए, ऐसे पुरुष का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि महिला स्त्रीलिंग में है, महिला पुमलिंग में, महिला पुरुष को कहते हैं और महिला स्त्री को कहते हैं, तो इस महिला और महिला जो शब्द है इससे पता चलता है कि पहले जमाने में जो वैदिक का जो युग था उस वैदिक युग में पुरुष का जो स्थान था वही महिला का भी स्थान था। आप देख लो पुरुष के लिए हो गया महिला और स्त्री के लिए हो गया महिला, दोनों पूजनीय है। ऐसे ही नर और नारी, नर और नारी, नर से ही फिर नारी, तो इसका मतलब कि नर का भी और नारी का दोनों का समान अधिकार था। नारी भी का जो अर्थ है नर का भी वही अर्थ है, नेतृत्व करने वाली नारी, नेतृत्व करने वाला नर, मृणय कहने का होता है कि पहले जमाने में ये नहीं था कि पुरुष ऊंचा और नारी नीचा या नारी ऊंचा और पुरुष नीचा, ऐसी बात नहीं, सबका समान अधिकार था वैदिक युग में। मध्य काल में जो है अज्ञानता के कारण, विद्यादि के न पढ़ने के कारण, वेदादि जो सत्य शास्त्र है उसके प्रचार न होने के कारण व्यक्ति जो है पुरुष ऊंचा मतलब अपने आप को मानने लग गया और महिला को जो है उसके ऊपर अत्याचार करने लग गया, परंतु वैदिक में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो गेह कह, गेह अर्थ में जो है घर अर्थ में कह है, तो कि ग्रहणंती थी गृहाह दारा इत्यादि, जो ग्रहण करने वाली है घर को, जो ग्रहण करती है वो पकड़ के जो रखती है घर को, ठीक करके जो रखती है, इसलिए ग्रह जो है ये गृह अर्थ में जो हुआ, तो गृहा गृहम तो घर अर्थ में हो गया, और घर को पकड़ने के कारण वो भी पकड़ के रखता है घर, व्यक्ति कहीं कभी जाए वो लौट करके घर में ही आता है, और साथ साथ जो है कि पत्नी भी पकड़ करके रखती है, बच्चे जो बेटी है माँ है सब पकड़ करके रखता है वह घर को, इसलिए वह गृहा दारा हो गया स्त्री को कर। तो गृह क मान गृह का स्थिति तो बता ही दिया, इसमें कोई विशेष नहीं है, बस यह है कि ग्रही ज्या वही बस्ती बीजते चर्गित के प्रति ग्रह धातु को संप्रसारण होता है, तो ये ना संप्रसारण के समय हो गया तो रकोरी हो गया तो गृह बन गया है, और संप्रसारण तो पूर्व हुआ तो और कुछ भी विशेष नहीं है। आगे है शिल्पिनी फोन शिल्पिनी सुन। शिल्पिनी शिल्पिन है, नकारांत पुण्य शिल्पिन शब्द सप्तमी के वचन है, फून नकारांत पुण्य फून प्रथमा के वचन है। तो शिल्पम अस्यासते शिल्पी तस्मिन शिल्पिनी अभित द्वितीय है। तो शिल्पम अस्यासी शिल्प है जिसका वो शिल्पी हुआ, जिसका शिल्प है, जिसके पास शिल्प है, शिल्प कला है, वो शिल्पी कहलाता है। तो ग्रह की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या हुआ जी, या ग्रह या सीधे ग्रह धातु, नहीं ग्रह नहीं, केवल बस धातु, धातु की अनुमति आ रही है, इसमें नहीं जा रहे हैं। तो धातु पर सुन प्रति होते शिल्पिनी कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य शिल्पी अर्थ में कर्ता वाच्य होने पर जो है यहाँ पर सुन प्रत्यय होता है। जैसे नृत्य दीदी नर्तक सुन का ऊ हुआ और ऊ का युवर्णाको से अक हो गया है, तो अनुबंध के लोप होकर के नृत्य दीदी नर्तक नाचने वाला जो नट है उसको नर्तक कहेंगे। खाना दीदी खनक जो जो खनन करने वाला है, अगर शरीर के अंग पर जो है नाम को जो खिलने वाला होता है, नाम जो है जिसको गोदना जिसको कहते हैं गोदना गोदा जाता है, कि पहले जमाने में महिला जो है कोई जो आती थी मटिनिया जो आती थी और गोद पे मैंने नाम इत्यादि पति का नाम लिख लिया उसको क्या कहते हैं, तो वो खनती थी खनक। पुरुष भी ऐसे स्त्री भी जैसे करती है वैसे पुरुष भी, तो खन दीदी कहा तो खनक जो है अगर शरीर के अंग पर नाम इत्यादि जो खिलने वाला है खोजने वाला है उसको खनक कहेंगे। ऐसे ही रजक रजती थी रजक कपड़े जो रंगने वाला है रंगरेज उसको कहेंगे रजक, धोबी जिसको कहते हैं कपड़े रंगने वाला। और स्त्रीलिंग में जो है नर्तकी खनकी और रजकी ये बन गया, ये खनकी रजकी और नर्तकी। तो खन जो है खनु अवधारणे खोदना अर्थ में है, अवधारण करने अर्थ में है, रंजन आगे हो गया बस, रजक में रंजन नौ का लोप हो जाता है, रंजन अनुनासी का लोप अश्चर्य एक वार्तिक है, रंजन के अनुनासी का लोप हो जाता है, तो लोप हो गया तो रज का बन गया। और शीत जो है सून में शीत है इसलिए स्त्रीलिंग में शीत घोड़ा दिभ्यस्त से जो है गीष प्रत्यय हो गया, तो खन की रज की नर्त की इत्यादि बन गया। आगे है गस्थकन जो है गह गकारांत पुंग गचन है, थकन अकारांत थकन नकारांत पुंग थकन प्रथम एक वचन है, शिल्पिनी की अनुमति आ रही है। तो हो गया गथकन गायते धातु गई जो धातु है का गा का पंचमी गह है जैसे सोमपा का सोमपा, तो गई जो धातु है गई शब्द धातु पर थकन प्रत्यय भवती कर्तृवाच्य शिल्पिनी कर्तृवाच्य शिल्पी अर्थ में, तो गई धातु से थकन प्रत्यय होता है शिल्पी कर्ता अर्थ में वाच्य हो, तो जैसे गाथक गायत्री गाथक जो गाने वाला है गवैया जो है, और उसमें गाथिका गाने वाली जो होती है उसको गाथिका कहते हैं, और गाने गायक को गाथक कहते हैं गवैया जो होता है। और गाथिका जो है स्त्रीलिंग में जो है जो गई धातु से जो थकन किया थकन का थक हुआ, और प्रत्याथात का गात्या सुबह प्रत्यय में थे जो ककारु से पूर्व जो अकारु उसको होता है इकार, यदि आप न हो सुख के पास, सुख से पास, तो प्रत्यय साक्षात विदाप्य सुख से यहाँ पर प्रत्यय में से जो ककार, तो यहाँ पर थकन में जब का हुआ तो प्रत्यय में जो ककार, उससे पूर्व जो आकार, तो उससे पूर्व जो है गकार में क्या बोलते, उससे पूर्व जो है अकार क से पहले जो है थ का अ है उसको होता है इकार, उसको इकार हो गया तो थी बन गया, तो ग थी अकन है, तो गाथिकन, तो गाथी कह बन जाएगा स्त्रीलिंग में जो है गाथिका बन गया, पुमलिंग में तो गाथका हुआ, और जब स्त्रीलिंग करेंगे तो थ को ये हो गया प्रत्यय तो, और गई का गा तो है आगे तो भेजे तो गाथी अस्ताप ला करके गाथिका बन जाएगा, तो गाथिका गाने वाली, कवैया और गाथका जो है गाने वाला, और नौ जो यहाँ पर गसकन में जो नौ है वह इंटरजेक्शन से आदिदात स्वर हो इसके लिए स्वर प्रकरण का है। आगे न्यूट क्या टकारांत पूर्णिम न्यूट शब्द प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन है चौव्य पद है, गृह तैयारी है शिल्पिनी केंद्र तैयारी धातु प्रत्यक्ष तैयारी, तो बोले शिल्पिनी अर्थे शिल्पिनी वाच्य शिल्पिनी अभिधेय गई धातु पर न्यूट प्रत्यय भवती, गई धातु से पहले न्यूट प्रत्यय होता है, न्यूट का यू है यू का अन होगा तो गायती थी गायन गाने वाला वरियत होगा, गाथकह माने गाने वाला और गायन माने गाने वाला, और गायनी गाथिका माने गाने वाली और गायनी माने भी गाने वाली, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, न्यूट का यू होगा यू को अन हो गया आदेश को आ कर दीजिएगा आप तो एक चुनकर तो उसे जो है यहाँ पर युक आगम हो गया है तो आयुक है और फिर अन है तो गायन बन गया गायनी, चिद्धानी जैसे अग्नि मात्र कह सकते हैं कि ऊपर युक जो टित है टित होने से यहाँ पर जो है गीत प्रत्यय हो गया है अब गायनी बन गया है, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है हस्य गृही कालयो हस्य गृही कालयो, तो हस्य हकारांत पुनिंग हस्य चौव्य पद है, गृही कालयो अकारांत पुलिंग व्रीहि काल शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, समास है व्रीहिश्च कालश्च तौ व्रीहि कालौ व्रीहि कालौ तयोः व्रीहि कालयोः इत्येव बंद हो गया, न्युक्त की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी, धातु प्रतिक्रम आ रही है तो हा धातु पर न्युत प्रत्यो भवति, ना हा धातु परो भी न्युत प्रत्यो भवति, च माने अपि, तो हा धातु पर अपि परो अपि न्युत प्रत्यो भवति, गृह काले च कर्तरी सती गृह काले अर्थ व्रीही ऑन काल अर्थ अभिधेय हो अर्थ हो तो जो है हा धातु से परिणित प्रत्यय होता, हा मने हाथांश हाथ त्यागे और वहांग तो दोनों का ग्रहण है तो ध्यान रखिएगा, तो हा जो है जहति उदकमिति हायना जहती उदकम की हायना, ये नाम गृही धान का नाम है, जंगल देश जो में जंगल देश में उत्पन्न होने वाला है, तो जहती उदकम हायना जो जल को छोड़ देते हैं, जो जल को हायना वो हाथ त्यागे, जो जल को जहती उदक को छोड़ देते हैं जल को छोड़ देते हैं वे जंगली चावल को हायना कहते हैं, उस जंगली चावल का नाम जो है हायना, जो जल को छोड़ देता है जल को ग्रहण नहीं करता, और जिहीते वहंग जो है गतो जो है तो हाथ त्याग वहंग गतो, तो यहाँ पर जो है कि हा या न हो, तो हा या ना हुआ और एक दूसरा हा या ना हुआ। तो हा धातु जो है वो हाथ त्यागो अर्थ वाले से तो हा या ना बन गया है। हा धातु है मिट कीजिए, मिट को जो है यू है, यू को अलो हुआ आतो चूंक से यू कर दीजिए, हा या ना ता करके हा या ना बन जाएगा। हायना ताप, या यहाँ पर हायना है और बहुवचन में हायना हो गया, बहुवचन में हायना हुआ ताप न करके, ये पुंलिंग ही धवन्य का वाचक है तो हायना ये। और हायना जब है कहेंगे तो हायना जो है ओहांगतो जिहिते गच्छति पदार्थान, पदार्थ को जो है परिमाण व्याप्त जो करता है प्राप्त होता है वह संवत्सर को वर्ष को कहते हैं हायना, माने इतने वर्ष हो गए इस वस्तु का इत्यादि। तो उहाग त्यागे और उहांगतो जो जो इत्यादि गण की है, वहां त्यागे परस्मी पदी है और वहांगतो आत्मने पदी जो त्यागे गण की न्यूट प्रत्यय वहां युवर्मा को से न्यूट को यू हो गया अन हो गया आगे और आत्मयुक्त से युक हो गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। आगे है टूसल वह सम विहारे वन, तो टूसल वह वकारांत पुल्लिंग शब्द पंची होते वचन है, समभिहारे अकारांत पुल्लिंग समभिहार शब्द सप्त वचन है, वुन नकारांत पुल्लिंग वुन शब्द सामिक वचन है। समास है पुरुष श्री च लू च, ये पुसिल्वाह जो है मैं वकारांत बोल दिया, गलत बोल दिया मैं, ये उकारांत है दीर्घ उकारांत, दीर्घ उकारांत पुसिलु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और समभिहारे सप्तमी एक वचन है। तो पुरुष श्री च लू ची प्रू मैने पुसिल्वाह इसके तरीके समास होगा, धातु प्रत्यय आ रही है। तो समभियारे अर्थ है, समभियार मतलब सम्यक विचारेण क्रिया करणम, समभिहार कहते हैं अच्छे विचार से क्रिया करना, ठीक ठीक कार्य करना, ये है सम्यक विचारेण अच्छे विचार के साथ जो है क्रिया करना जो होता है, क्रिया का बार बार करना जो होता है, मैंने यहाँ पर समझ ठीक का कार्यकार करना ये अर्थ है, क्रिया का बार बार करना समझा रहे नहीं है। तो जहां पर अच्छी प्रकार से कार्य नहीं किया जाएगा वहां पर ये प्रत्यय नहीं होगा। जैसे बताया उदाहरण के लिए प्रु का प्रवति थी प्रवक, प्रवति प्रु जो है प्रुंग मैंने प्रुंगत है, इससे बुल प्रत्यय हुआ है, अभी बोलना कुछ को अकादेश हो गया है और सारधातल से प्रू को जो है गुण हो गया है तो प्रो बन गया है। तो प्रो और अका है क्या हो गया, तो ओ को अब हो गया है तो प्रवक ये बन गया, सुहा के प्रवक, उनमें जो न है वो स्वर के लिए है, इन सिंटम से आदि जात को स्वर होता है इसके लिए। ऐसे सरक श्री गत सरकने वाला, वो भी प्रवक भी गति वाला हुआ, श्रवक भी गति वाला हुआ, क्या बोलते हैं सरतिति सरक सरकने वाला, तो अच्छे प्रकार जो चलने वाला हुआ प्रवक हुआ और अच्छे प्रकार सरकने वाला सरक हुआ, इसमें कोई विशेष नहीं है। श्री से वो को अका उन्हें अका अब गुण होगा सर का होने अच्छी प्रकार से लव का लू छेदने जो है अच्छी प्रकार काटने वाला ये हुआ। अब अंतिम सूत्र है ये आशीषी च आशीषी सकारांत पुंलिंग आशीष शब्द आशी आशीष सकारांत ही होगा सकारांत पुंलिंग आशीष शब्द अपने एक वचन है चौव्य पद है यार उनसे उनकी प्रत्येन्द्र तैयारी धातु प्रत्येन्द्र तैयारी तो आशीषी गम्य माने विषय सप्तमी है यहाँ पर इसलिए गम्य माने अर्थ है कि आशीषी गम्य माने या आशीषी गम्य मानायाम धातु मात्रा उन प्रत्यय होती आशीर्वाद अर्थ में धातु मात्र से उन प्रत्यय होता सभी धातु से जैसे जीवतादायम इति जीवतात अयम जीवतात अयम इति जीव का ये जीव है नंदात नंदताद नंदताद अयम इति नंद का या आनंद को प्राप्त हो समृद्धि को प्राप्त हो तो आशीर्वाद अर्थ में गम्यमान हो तो धातु मात्र से उनका हुआ है और चकार से चकारा जो कहा जो है तो मैंने चकार जो है ऊपर से ऊन के अनुमति ला रहा है आकर्षण कर रहा है इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि चकारात ऊन अनुकृषित है चकार से ऊन को चुंबक की तरह खींच लिया जाता है चकार चुंबक की तरह होता है तो जीवतात अयम जीव कह नंदात अयम नंद कह तो जीवदात अयम चीर काल तक जीवे यहां अयम देवदत्ता नंद नंदात अयम देवदत्ता मैंने चीर काल तक जो है प्रसन्न हो रहे हैं देवदत्त तो इसमें कुछ भी नहीं है वो जो है क्या कहते हैं जीव का हुआ नून कहते हैं उनको अक बन गया और जीव का बन गया नंद का तू नदी समृद्ध से हो जाएगा नंद कह इति प्रथम पाद ये पहला पाद जो है पूर्ण हुआ। इसमें कोई प्रश्न है जी नहीं आ सकते नहीं जी तो मंत्र पाठ करें जी चलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति नमस्ते जी सभी के साथ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।